राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अपना परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहन सुख राशि। तो चेतन परमात्मा का अंश है, इसको भी कुछ चाहिए नहीं। ईश्वर अंश है अविनाशी, उसने चाहिए चेतन को भी उसने चाहिए, अमर को भी उसने चाहिए, सौराशि उसने चाहिए। तो संसार की चाहना है ही नहीं, अचाहना पैदा करी है, आजाफत है। मेरा सुख चाहिए, आराम चाहिए, भोग चाहिए, रुपया चाहिए, जमीन चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए चाहिए से इसका पतन हो गया। ईश्वर का सुख चाहिए, ईश्वर चाहे भी रहे और वो चाह है ही नहीं, और है चीज ही नहीं है। ना सतो भी देते बाबा, असता बाबा ने भी देते बाबा है ही नहीं, भाव सत्ता ही नहीं है तो सही क्या। जिसकी सत्ता नहीं है उसकी चाहना की है, यही बंधन हुआ है। सत्स्वरूप स्वयं होता हुआ, परमात्मा का साक्षात अंश होता हुआ, जड़ चीजों को चाहता है, नाशवान को चाहता है, इसकी सत्ता है ही नहीं स्वतंत्र। चेतन अमर सुख राशि, एक साहना जुड़ी करी है, उसके साथ संबंध जोड़ दिया है, ये संपूर्ण दुखों का कारण है। सब दोषों का, दुखों का, जन्म मरण का, आपद का, सब दुख इसमें है। अगर ये छोड़ दे तो सुख हो जाए। परमात्मा तो अपने है, वो तो कभी छोड़ते नहीं, और ये सुख जिसका चाहते हैं वो सुख करे रहता नहीं। तो नहीं रहता है उसकी चाहना है, यह चाहना ही जन्म मरण का कारण है। ये नाशवान की चाहना का त्याग कर दे तो आज मुक्त है, आज ही आज ही। ये मुक्त स्वतः है, मुक्ति होती नहीं है, ये मुक्त है। और परमात्मा का अंश है, परमात्मा का चाहना कर दे तो भक्त हो जाए। वो है वो ही अपना हो सकता है, जो नहीं है वो अपना कैसे हो सकता है। ना भाव भी देते सत्ता, सत्य का भाव नहीं होता है। ना सतो भी देते भाव, अर्थ का भाव सत्ता नहीं होती। सत्ता नहीं होती ऐसा ना करता है, यही सत्ता ही नहीं है। दोबारा का चाह कर दे तो सत्य स्वाभाविक मुक्ति है, बंद है नहीं। ये भोगों की जो संग्रह की साधना है, पदार्थों का संग्रह करना और उपभोग करना, दूसरे तुम्हारे इसमें है भोग ऐश्वर्य प्रसाद का नाम भोग और ऐश्वर्य भोग और संग्रह परमात्मा का प्राप्त करना है, ये इच्छा भी नहीं हो सकती। अशक्ति लग गई, ये अशक्ति का त्याग कर दे, साधना का त्याग कर दे तो मुक्त स्वतः है, स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है, अभी मुक्त ही है। ये चाहना है, ये बंधन है, एक चाहना का त्याग कर दे बस, अर्थ की चाहना, नाशवान की चाहना, दुखालय में शासन दुखालय की चाहना, अशासन की चाहना, अगर ये चाहना छोड़ दे आज आनंद मंगल या मोह होता है। अच्छा न छोड़ता नहीं, अच्छा न इसको छोड़ती नहीं, सहना में खुद में विचार में पकड़ना है ही नहीं, असत चाहना होती ही नहीं, असत चाहना सत्य है वही करता है। इस बार अपने अपने स्वरूप से च्युत हो जाता है, उसे तो पा रहा है, अभी उसे आसना आवश्यकता छोड़ दे, उसे चाहना छोड़ दे तो निहाल हो जाए। निहाल है, ये है मुक्त, मुक्त है। भगवान की तरफ इंतजार है, उस कारण से उसी तरफ इच्छा, ये भक्त है स्वतः स्वयं, ऐसा परमेश्वर ब्याह कामान या सम्मान मान सत्य निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार से शांति मत स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति ही स्वतः सदा हर्षित है, ये कामनाओं कारण से पड़ा हुआ है। असत की कामना का त्याग कर दे सर्वथा तो सदा मुक्त है, सदा भक्त है, कृतकृत्य है, ज्ञात ज्ञातव्य है, प्राप्त प्राप्त भी है, जाना कोशिश मत इच्छा नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं, शांत करना कुछ नहीं, कृतकृत्य है, प्राप्त विचार है, प्राप्त प्राप्त भी है, और जानने कुछ नहीं, जानना ज्ञात ज्ञात भी है, ज्ञात को जानने वाला है, स्वाभाविक केवल नाशवान की इच्छा का त्याग करना है बस, नाशवान की इच्छा का त्याग किया अविनाशी पद स्वतः है, स्वाभाविक वो अनंत है, अपार है, अपरिम है, नित्य है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कर दू सह करके भ्रष्ट है, जाना नहीं रखे तो स्वतः स्वाभाविक मुक्त है, स्वाभाविक भक्त है, स्वाभाविक ज्ञानी है। कृतकृत्य हो गया, करना कुछ नहीं रहा, और ज्ञात ज्ञात ज्ञात का जानना कुछ नहीं रहा, प्राप्त प्राप्त प्राप्त करना कुछ बाकी नहीं रहा। अत्यंत चीज है, ये पूर्ण हो जाता है, हो जाता नहीं पूर्ण है, स्वतः स्वाभाविक केवल इन दिनों में इच्छा होने से बना हुआ है। पदार्थों में आकर्षण है, पदार्थों में आकर्षण है ही नहीं, रुपयों का आकर्षण है। कल बताया था आकर्षण क्या है, रुपयों में ढेर पड़ी है, मानो हुई ढेर है, उत्तर पेशाब घर चला जाएगा, कौन पेशाब नहीं। आपने असत को महत्ता दे दी, असत को सत मान लिया और उसको महत्ता दे दी। इसके बाद आप अपना आकर्षण है कि खेजड़े में आकर्षण है नहीं बिल्कुल। आप जिसको जानते हैं वो जानने में आने वाला है, आप जानने वाले हैं, आप प्रकाश स्वरूप है, आप ज्ञान स्वरूप है, आपके ज्ञान के अंतर्गत जानने में सब व्यवस्था, परंतु आप उसे छोटे हो गए। जहां इच्छा की जिसकी इच्छा की वो बड़ा हो गया, और जिसकी इच्छा की वो करने वाला छोटा हो गया, जड़ से भी छोटा हो गया, नाशवान से भी छोटा हो गया। यह दरिद्रता आपकी पैदा की हुई है, आप में दरिद्रता है ही नहीं। पूर्ण मतलब पूर्ण में दम, अब तो पूर्ण है। तीनों पर चीजें खराब है, करना जानना पाना। करना भी पूरा हो गया, जानना भी पूरा हो गया, प्राप्त करना भी पूरा हो गया। छोटे प्राप्त है वस्तु स्वाभाविक, कमी केवल आपकी बनाई हुई है। आप पूर्ण है, आप में कमी नहीं है, आप साक्षात ईश्वर के पुत्र हैं, अमृत के पुत्र। उसको भूल गया, हम नाशवान के चाहे नाशवान वस्तु मिल जाए तो हम निराश हो जाए, वो मिल जाएगी तो इच्छा और बढ़ जाएगी। जो 10-20-50 रुपए ऐसा तो हो या हजार तो लाख मांगेंगे, कोटि अरब खरब भये जितना अधिक अति आग लगेगी। स्वर्ग पता लग राज्य मिले जितना अधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बहना तब तब भूख कबू न मिटेगी। कभी मिटेगी प्रत्यक्ष बात है, एकदम पूर्ण हो जाओ। पूर्ण है आप, पूर्ण से पूर्ण माता है, पूर्ण पे वापस है, पूर्ण जैसे पूर्ण रहेगा। पड़ता है ही नहीं। आपका स्वरूप ही ऐसा है, पूर्ण है, सत्य है, और स्वरूप इधर ध्यान दे अगर अचल पदार्थों को महत्व दे दिया। यह भूल ही दूध दे रही है, आज इस भूल को मिटा दो, अभी मिटा दो। गोसाद में कहते आप जन्म अनेक अनेक जन्म हो रही है, वो अभी भी आज मिट जा रहा, आज अब भी हो रहा। मगो नाम जब बैठ भगवान का होकर बस बस हो जाओ, कोई साधना नहीं भगवान के, हम साक्षात भगवान के, ये है आप, ये होना नहीं है, ये करना नहीं है, ये कुछ बाकी नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है। ये कमी आपकी स्वयं में मानी हुई है, ऐसे पदार्थ से मिटेगी नहीं। अरबों करोड़ों रुपया होने पर भी रुपयों की कमी कमी रहेगी, भोग प्राप्त जो भोगों की कमी कमी कमी रहेगी, त्याग कर दो कमी करे किंचित बात भी रहेगी। जो नहीं है वो है कैसे हो जाएगा, आप कितना ही संग्रह कर दो है कैसे हो जाएगा, वो तो नहीं है, पहले नहीं था पीछे नहीं है, अरे वर्तमान में नहीं में जा रहा है अपना मिट रहा है नहीं में जा रहा है, वो कोई मिलने का है नहीं। अरे वो छोड़े तो आप पूर्ण सुते अपने पूर्णता का अनुभव हो जाएगा, अब पूर्ण स्वरूप है। केवल ब्रह्म से असत को महत्व दे दिया है, रुपया है सोना है चांदी है रतन है लाल है इनको महत्व दे दिया। यह तभी तक दिया है जब भगवान का महत्व समझा नहीं, भगवान का महत्व समझते ही यह सब महत्व दी हो जाएगा। न तत् समझते भेदिक कुतोन्या, भगवान के समान भी कोई वस्तु नहीं है, अधिक कैसे होगा। ये नाशमान को जो महत्व दिए संज्ञा दी है इसी से आपकी पूर्णता नष्ट हो गई, वो नष्ट नहीं होती लुप्त हो गई। अनुभव आपको तृप्ति प्राप्त है वो अप्राप्त हो गई, अप्राप्त होता ही नहीं, वो आपने अप्राप्त मान लिया। सावधान जाओ, चेत करो चेत करो, देना मिट जाएगा। खुद आपको ग्लानी होती है पदार्थों से भोगों से चोर आ जाए, डाकू आ जाए तो मन होता है रुपया नहीं रहता, अभी ठीक रहता। परमात्मा की ऐसा कभी होता ही नहीं, परमात्मा नहीं रहते। अरे भोगों की स्थिति होती है, फिर जाग तो जाए। मनुष्य समझता है रुपये पड़ रहे हमारे, या वो ठीक पड़ रही है तृष्णा। भगवान ने भोगों की और संग्रह की तृष्णा बढ़ रही है, तृप्ति हो जाए तृप्ति हो जाए, कभी होती नहीं। अरे भीतर से आशा गई और तृष्णा मिटी। अरे मिले जो सब छूटेगा, कोई साथ चलेगा नहीं, मिटने वाला भी यह इच्छा है, मिटने वाले मिटने वाला प्रत्येक क्षण मिटता है। तृष्णा बढ़ रही है, आयु घटे तृष्णा बढ़े, मन घर बढ़े। भोगने की शक्ति मिट गई, भोगों की चपेट पड़ी हुई है। बड़ा काला दिन है, मुफ्त में चीजों का तो अभाव हो रहा है, आपके लिए डेल्टा बढ़ रही है। वो दैत्र बढ़ते से अभाव ही अभाव दिखता है, अभाव तो है ही, अभाव रूप ही है, भाव अभाव रूप है, अभाव अभाव रूप है। मुफन में ऊपर जब भक्ति हो जाए तो कहना ही क्या है, परमात्मा प्राप्त हो जाए। वो प्राप्त है, वो अप्राप्त का भय मिट जाएगा। हृदय गति शांति हो जाएगी, प्रबंध हो पा रहे। दुख आ रहे, दुख आ रहे, वस्त्रालय विद्यालय पुस्तकालय जो दुख आ रहे, उसमें सुख ढूंढते हैं। भगवान कहते हैं दुखालय है, अरे दुखालय में सुख कैसे मिलेगा, भोजनालय में दूसरा मिलेगा। पहले देखो बोर्ड लिखा हुआ है दुखालय महाशाश्वत, नापनबंदी महात्मा ना संसिद्धि परमांगता, परमा संसिद्धि में दुखालय नहीं रहेगा, अशाश्वत नहीं रहेगा, सदा रहने वाले नित्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी, अप्राप्ति का भय मिट जाएगा, अभाव की आसक्ति से ही आगे तृष्णा बढ़ रही है, फिर वही तृष्णा को बढ़ा रहे हैं। मनुष्य समझता है मेरे धन बढ़ता है, अरे धन नहीं बढ़ता है, दरिद्र बढ़ रही है। धनी आदमी जैसी दरिद्र होती है, गरीब होती है, धन अवस्था होती नहीं। बस होगा तो अभाव हो रहा है, अरे तृष्णा बढ़ रही है, दुख आ रहा है। इस वास्ते एक भगवान को ले लो, निहाल जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।